करता है, गंगा जी की आरती जो प्राणी करता है, मन पावन हो जाता है, भवसागर करता है। बोलो गंगा जी की जय, गंगा मैया जी की जय। बोलो गंगा जी की जय, गंगा मैया जी की जय। गंगा जी की आरती जो प्राणी करता है, मन पावन हो जाता है, भवसागर करता है। बोलो गंगा जी की जय, बोलो गंगा जी की जय। बोलो गंगा जी की जय, गंगा मैया जी की जय। महादेव के मस्तक पर है राजित श्री गंगा, गोमुख से गंगा सागर तक शोभित श्री गंगा, शोभित श्री गंगा। महादेव के मस्तक पर है राजित श्री गंगा, गोमुख से गंगा सागर तक शोभित श्री गंगा। पूजा पुष्पांजलि जो माँ को अर्पण करता है, पूजा पुष्पांजलि जो माँ को अर्पण करता है, मन पावन हो जाता है, भवसागर करता है। हर दिन प्रातः उठकर जो भी गंगा तट पर आता, जो भी गंगा तट पर आता, गंगा के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाता, अपना जीवन सफल बनाता। हर दिन प्रातः उठकर जो भी गंगा तट पर आता, गंगा के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाता। जो श्रद्धा से गंगा माँ की पूजा करता है, जो श्रद्धा से गंगा माँ की पूजा करता है, मन पावन हो जाता है, भवसागर करता है। जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाते क्षण में सारे, धुल जाते क्षण में सारे। अपने भक्तों को माँ गंगे दुख से सदा उबारे, गंगे दुख से सदा उबारे। जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाते क्षण में सारे, अपने भक्तों को माँ गंगे दुख से सदा उबारे। जो गंगा के निर्मल जल में स्नान करता है, जो गंगा के निर्मल जल में स्नान करता है, मन पावन हो जाता है, भवसागर तरता है। गंगा जी की आरती जो प्राणी करता है, मन पावन हो जाता है, भवसागर करता है। गंगा जी की जय, गंगा मैया की जय, गंगा जी की।